خدا نے چوبا گے کچھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوبا گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا اللہ اکبر اللہ آئیے دیکھیں اسٹیج ویسے بھی ایک طرف سے ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی مجمع میں سے نذرانہ دینے کے لیے اوپر نہ آئے, بڑی مہربانی, کوئی بھی مجمع میں سے نذرانہ دینے کے لیے اوپر پلان پلان پلان کے نہ آئے, آپ کی بڑی مہربانی, ٹھیک ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ مسجد تھوڑا ہلے اور سر نیچے آ جائے, سمجھدار ہے نا, دوسری پڑھی اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے رخ ان کا کیا کرتے چڑیاں پریاں یہیں سے چاہتی ہے ہر نیند ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد یہیں سے جاگتی ہے ہر نیند اور اسی در پر شتران نشاد گلے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چاہے تو زخ سے صاف الگ کتنا میٹھا امام اہل سنت کہتے ہیں کہ لبے آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے شہد نایا ایسا شہد کہیں اور نہیں ہو سکتا یہ صرف نام محمد میں ہے لبے آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں ہو کے ہم اے جان بیتاب اپنے لب درد جگر عشق ہے لب کس منہ سے غم بدلائے بلا دل علم جس کا سنا ارے ہم تو ان کے کفے پا پر مٹ جائے ان کے در در پر ایسی لو لگی ہے کہ اب اس کر کے بولا چارا فرمائش ہے اگر آپ سنیں گے تو میں عشق اور آپ کو سننا ہے آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے مجھے پتہ چل جاتا ہے آپ جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ سن رہے ہیں کیونکہ جو سنتا نا دل سے تو اس کے پھر دل سے نکلتی ہے سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بل ہوس سن سیم و زر کی بندگی سونا سیم و زر بندگی اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سچے غلام ہے بندگان شاہ. سروری کیا ہے؟ سروری خود ہے بھکاری بندگان شاہ کی. سن ان کے درد کی بھی سچے غلام. اگر سروری مل بھی جائے, اگر سروری مل بھی جائے, ایسے بادشاہ گزرے, بڑے عاشق رسول گزرے جن کو سروری عطا ہوئی, اگر مل بھی جائے تو پھر سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایان حضور. سروری پا کر بھی کہتے ہیں گدایان حضور. نبب ان کے در کی سروری کہتے ہیں کہ ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. سروری مل گئی پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں عاشق رسول کہنا بڑا آسان ہے لیکن بننا بہت مشکل ہے. عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پریشانیوں سے گھبراتا بھی ہے, اللہ مشکلات سے ڈرتا بھی ہے. تو پھر کہے گا عشق لکھو. سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بڑی مثال دی. پھول کا جو عاشق ہوتا ہے وہ کانٹوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو کہتے ہیں کہ آرزو مندانے گل کانٹوں سے بچتے ہیں کہیں, آرزو مندانے گل کانٹوں سے بچتے ہیں کہیں, ہر طیبہ سے تیری پہلو تہی ناراض نہ ہو, بس ہم کو ایسی زندگی کر رہے تھے آپ سے. تو کہتے ہیں جو رولا دے خون ایسی دل کی جنت کو چلوں دشت تیباں چھوڑ کر میں سوئے جنت کو چلوں اترن دیجے شیخ جی دیوانگی کہ جو جنون خلق میں قوموں کو دے بیٹھے دھرم میں نیکیاں بنتا کیوں کرتا ہے ثواب کمانے کے لیے کیوں جنت ملے گی ثواب کمانے کے لیے کرتا ثواب کمائیں گے تو نیکیاں ملے گی نا تو اشارت گنایت میں نے کہہ دیا کہ کیا کھانا ثواب ہے اور کیا کھانا مباح ہے یا بھی جانے ہم جو بریانی کھاتے ہیں حلوے کھاتے ہیں یہ سب مباح ہے کھائیں تو کوئی ثواب نہیں کھائیں تو کوئی ثواب نہیں مباح ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ثواب سمجھتے ہیں کس کو کھانا جو جنون کل میں کبوں کو دے بیٹھے دھرم ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی عاشق نا عاشق بڑا ضروری ہوتا جی کہتے تو تیرا آزما ہم جگر آزما کیا ہوتا وہ ہار نہیں مانتا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہار نہیں مانتا تو تیر آزما ہم جگر آزما اب دیکھو حضور تاج شاہ کہتے ہیں کیا شاندار شعر ہے کہ شاخ گل پر بنائیں گے اناط لاشیاں شاخ گل پر بنائیں گے اناط لاشیاں برق سے کہہ دو کہ ہم سے ضد تیری برق سے کہہ دو کہ ہم سے ضد وہ سو راگ وہی اچھا ہے جو پیا کو بھائے. نہیں سمجھے لوگ کہتے ہیں یہاں پر لوگ پسند کرتے ہیں یار, ڈیمانڈ لوگوں کی ہے, اور لوگوں کو مار گولی یہ دیکھ کے محبوب کو پسند ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, بات وہی اچھی جو محبوب کو پسند, اس کی پرواہ نہ کر لوگوں کی, پرواہ نہ کر یہ دیکھ کے جو بات میں کر رہا ہوں میرے حضور کی بارگاہ میں بات کیسی لگے گی. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرما ہے, دانش مندارا اشارہ کافی ہے. ایک اور کلام حضور تاج شریعہ منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں تو آخر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں تو آخر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں تو آخر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں تو آخر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس تو آخر دے, غموں کی بھوک میں وہ سایہ زلفے اتر کر دے, غموں کی بھوک میں وہ سایہ زلفے اتر کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس تو آخر دے, عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے, عطا ہو بے خودی مجھ کو خودی میری ہوا کر دے, مجھے اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے, اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے. ایک پیغام ہے وہ بھی اشاروں اشاروں میں کر دیتا ہوں, سن لو اور سمجھ لو نجات کہاں ہے. جہاں میں پیغام میں شہ احمد رضا کر دے, جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے, پلٹ کر پیچھے دیکھ, پلٹ کر پیچھے دیکھ پھر سے تجدید وفا کر دے, پلٹ کر پیچھے دیکھ پھر سے تجدید وفا کر دے, نبی مختار پل کر جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان نہ پر فدا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر گیا بولو جہاں میں ان کی چلی تھی زمین کو آسماں کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر وہ خطر میرے یاور ہیں وہ یاور مجھے کیا فکر وہ خطر میرے یاور ہیں بناؤ کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے بناؤ کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے بس اتنی گزر کوثر تمنا دل اشرف بس اتنی گزر کوثر جب آقا جام کوثر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے جو چاہے عطا کر دے سب سے پہلی بات تو یہ سن لو یہ کاشف بغدادی سامنے والا ہے نا یہ میرا کاشف ہے سن لو میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا دیکھو یہ میرا شاگرد ہے اور میں اس کا استاد ہوں اور استاد جو ہے نا وہ شاگرد کو کبھی نہ ٹلاتا اور یہ وہ شاگرد ہے کہ کبھی بھی آگے سے جواب نہیں دیتا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے گی تو یہ میرا حق ہے اور کسی کو نہیں اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی بارے میں بات کرے ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ سسٹم چیز ایسی ہوتی ہے یہ مشینی چیز ہوتی ہے کبھی کوئی پرزا کا کام نہیں کرتا تو آواز کے اندر معاملہ ہو جاتے ہیں تو ہم میں چونکہ اس فیلڈ میں ہوں تو میں اس کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ میرا ہی حق ہے صرف کہ میں اس کو سارا اور کسی کو نہیں لوگ بنا بنا کے ڈالتے ہیں وہ ویڈیوز اپنی چند ٹکوں کے لیے اپنے ویورز اپنی ویوز کے لیے بنا دیتے ہیں ایک اچھی سی ان کی تھم نیل لگا کر کسی کلاس لے لی تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا میں ہر ایک کی نہیں لیتا میں اسی کو لیتا ہوں جس سے اپنا سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو آگے سے بچہ ہوتی ڈانٹتا ہے ماں باپ اور کبھی کبھی یہ خود بھی کہتے ہیں اس میں کبھی ڈانٹا کرو کیونکہ آپ ڈانٹتے ہو تو ہوں ایسے بھی تو ہے خیر ہو جاتا ہے, مسئلہ نہیں. کبھی کبھی انسان پریشان بھی ہوتا ہے, اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, بندہ ڈسٹرب بھی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے انشاءاللہ. ایک کلام ہے مدینہ منورہ کی, جب حاضری ہوتی ہے تو اس وقت پڑھا جاتا ہے. حنیف نادر صاحب نے لکھا تھا کلام, بہت ہی عمدہ کلام. اب کہتے ہیں کہ زائر کوئے جنا آہستہ چل, زائر کوئے جنا آہستہ چل, زائر شریعت کا لحاظ رکھ سکے تو پھر جیسے جی چاہے جگہ میں وہ گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, یہ مدینہ ستر ہزار کتنے, حاضری میں گئے ملک ستر ہزار, او قدسیوں کے درمیان آہستہ چل, قدسیوں کے درمیان آہستہ چل, اس میں دو کیفیت ہیں. پہلے ایک کیفیت سنو, حنیف نادر صاحب کی ایک کیفیت یہ تھی, انہوں نے لکھی کہ در پہ پہنچا ہوں بڑی مدت کے بعد, اے میری عمر رواں آہستہ چل, اے میری عمر رواں آہستہ چل. اب کیفیت بدلتی ہے کہ در پہ پہنچا ہوں جو میں قسمت سے آج, در پہ پہنچا ہوں جو میں قسمت سے آج, کیوں کہوں عمر رواں آہستہ چل, کیوں کہوں عمر رواں آہستہ چل. ذرا اے مرکب عمر رواں چل, برق کی صورت ذرا اے مرکب عمر رواں چل برق کی صورت دکھا پرواز کے جوہر مدینہ آنے والا ہے کیوں دربار ہے کہ اس دربار کے آداب مومنوں کو اللہ سکھا رہا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور ایسے بات بھی نہ کرو جو آپس میں کرتے ہو. اگر کرو گے تو کیا ہوگا, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. جس بارگاہ میں اونچی بات کرنے پر اعمال برباد ہو جائیں تو اس ذات پر کوئی ایسی بات کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا قرآن شریف سورہ حجرات, یہ وہ دربار ہے کہ اللہ مومنوں کو سکھاتا ہے, ہاں لوگوں کو نہیں, یا ایھا الناس نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حج روزے زکاتیں سارے برباد ہو جائیں گے, اور ایسے برباد ہوں گے تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. انتم لا تشکرون, تم اس زوم میں جاؤ گے نمازی حاجی زکاتی, لیکن یہ برباد ہو جائیں گے. کس بات پر؟ صرف اونچی آواز میں بات کرنا. توجہ ہے, بارگاہ کے ناز میں آہستہ بول ہوگا سب کچھ رائے گا, آگے چل ہوگا سب کچھ رائے گا, آگے دیکھ لوں جی بھر کے شہر مصطفیٰ, میرے میرے کارواں جلدی نہ جالیوں کے سامنے ہو جلدی نہ کر, وہ ہے نازش مہربان فرمائش بھائی صاحب کی. اور مدینے کا جو دیوانہ ہوتا ہے اس کے لیے واقعی یہی بات ہوتی ہے, وہ جب آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مدینے سے کچھ سیکھ گئی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے کچھ سیکھ گئی ہے گھر کے اندر سبا سنا سنا فضا خالی خالی گھر کے اندر سبا سنا سنا گھر کے باہر فضا خالی خالی میں مدینے سے کیا زندگی جیسے کچھ سیکھ گئی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے کچھ سیکھ گئی ہے گھر کے اندر سما سنا سنا گھر کے اندر سما سنا سنا گھر کے اندر سما سنا گھر کے باہر فضا خالی خالی گھر کے اندر سما سنا سنا گھر کے باہر فضا خالی خالی ہم قلب حیرہ کی تسکین وہیں رہ گئی ہم مدینے سے چل آگا کیوں آگئے قلب حیرہ کی تسکین گئی جس جگہ قدم ان کی رحمت ملی, جس جگہ سجدہ رہے لذت ملی, جس جگہ جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر, وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی, دل وہی من اللہ فتح قریب, جب ہوئے غم رواسوئے کوئے حبیب, پڑھ کے نصر من اللہ فتح قریب, جب ہوئے غم رواسوئے رحمتیں ساتھ چلنے لگی, برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی, بڑی کسی زندگی کی یہی رہ گئی, برکتیں رحمتیں ساتھ چلنے لگی, زندگی کی یہی رہ گئی, یاد آتے ہم کو شام و سحر, یاد آتے ہم کو شام و سحر, وہ سکون دل و جان و روح و نظر, یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا, یہ انہی کا کرم ہے انہی کی عطا, رہ گئے دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی, خموشی کر پہ اپنی جبی رہ گئی, زندگانی وہی کاش ہوتی بس, کاش بیرزاد آتے نام لوٹ کر, زندگانی وہی کاش ہوتی بسر, کاش بیرزاد آتے نام لوٹ کر, اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر, اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر, یہ تمنا قلبِ حزین رہ گئے دل وہی رہ گئے. رہ گئی. یاد آ گیا محبوب کا دربار کیا سرور تھا کیا. اور وہاں کچھ میری عادت میں شامل چیزیں ہیں جو وہاں جا کے ہو جاتی ہیں. ایک تو سنام رضا مکمل پڑھنا افطار کے وقت, اور ایک قصیدہ درود مکمل پڑھنا. تو قصیدہ درود کی فرمائش ہے, میں پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. پورا تو میں چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں 60 اشعار اس کے. ٹھیک ہے, کتنے؟ تو میں ظاہر ابھی تو میں پورا پڑھ نہیں پاؤں گا, جتنے ممکن ہوتے میں پڑھتا ہوں. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا را اس کلام میں سستی نہ کیجیے گا, اپنے لبوں کو جنبش دیجیے گا اور کہیے گا کروڑوں درود. کیا کہیے گا؟ تم پہ کروڑوں. اور انشاءاللہ یہاں سے اٹھیں گے نا, اتنی نیکیاں ملیں گی آپ سمیٹ ہی سکیں گے. کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود, توبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, توبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں ملا لائے تو وہ دوسرا دوسرا جس کو ملا کوشش کے عرش و دنا تم پہ کرو تم پہ کرو کوشش کے عرش و دنا تم پہ کرو درو کعبے کے بدر جا کس کو ہوئے عزیز, بے گنروں بے تم تمہارے سوا ہم پہ کروڑوں، ہاں ایک تمہارے سوا ہم پہ کروڑوں درو، ایک تمہارے سوا ہم پہ کروڑوں درو، ہاں گرنے کو روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو، گرنے کو ہمیں خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درو، ہم خطا تم لے عطا بے نکی، ہم نے خطا بے نکی تم نے عطا بے نکی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درو، کوئی کمی سرورا شربت پلاؤ، سکون مت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، سکون ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو، سکون ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو، سکون ایسی غذا تم پہ کروڑوں درو، کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو غوث غیث اور غوث، کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور غوث، چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درو، چھینٹے میں ہوگا بھلا تم نے بارنگے فلک جیب جگہ کر کے شک، تم نے بارنگے فلک جیب جگہ کر کے شک، نور کا تڑکا کیا تم پہ کروڑوں درو، نور کا تڑکا کیا تم پہ کروڑوں درو، نوبت در ہے فلک خادم خادم در ہے ملک، نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک، اور تم ہو جہاں بادشاہ تم پہ کروڑوں درو، تم ہو جہاں بادشاہ تم پہ کروڑوں درو، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے عزیز، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درو، بندہ ہے تنہا شاہ پہ کروڑوں درو، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درو، کر دو عدو کو تباہ حاسد کو روبرا، کر دو عدو کو تباہ حاسد کو روبرا، اہل ولا کا بھلا ملا کا بھلا تم پہ کروڑوں درو، بے کس ہوں میں کیوں کہوں، بے کس ہوں میں کیوں کہوں، بے بس ہوں میں کیوں کہوں، بے کس ہوں میں کیوں کہوں، بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درو، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درو، جلوہ قریب آ گیا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے میرا ٹھیک ہونا میرا ٹھیک ہے نا میرا ٹھیک ہوا نا میرا پیش کر دیتا ہوں اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کل جو ہے پرسوں جو ہے انشاءاللہ نکاح کا سلسلہ ہے ڈاکٹر فرحان احمد باران احمد باران ماشاءاللہ ان کا پرسوں نکاح ہے تو ان کے لیے انشاءاللہ سہرا ہی پڑے گا ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید ایسی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دے ایک دو کلام رہ گئے مختصر مختصر پیش کرتا ہوں وقت کافی ہو گیا ہے پیر نصیر الدین دستی کا ایک خبر کلام ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرو میرے آقا کرنا حق تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا ہی ہے رحمت کا تقاضا کرنا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شان شان ہے آم کے گل تن تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم شام کی درگاہ تیرے گرد وہ تاروں اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حلقہ ہے اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ان صحابہ کی خوش اقوال نگاہوں کو سلام کون صحابہ کی اللہ نے چنے محبوب کے لیے اللہ نے چنے محبوب کے لیے حضور کے صحابہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی حضور کے صحابہ کیا شان ان صحابہ کی خوش اقوال نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا تیری تعریف کرانا تجھے اونچا تیری تعریف کرانا تجھے اونچا کرنا تیری تعریف کرانا تجھے اونچا شامل مقصد تخلیق یہ پر سجا کر تیرا چرچا کرنا بس میں عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا مجھ پہ چشم کرم مقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا قرآن اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا قرآن اور وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما کرنا وہ درختوں کا تیری دید پہ جھوما مجھ پہ بھی چشم کرم نصیب مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیب خدا کرنا کہنے والے اس کہتے ہیں خدا کہنے والے کہنے والے کہنے والے خدا کا کرنا کرنا کرنا مجھ پہ محشر بیمار کی بلا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بلا ہے حال بخشیے لب کو دیکھے جاں بخشیے لب کو تو کہیں خضر و مسیح دیکھے جاں بخشیے لب کو تو کہیں خضر و مسیح ارے کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیح آئی وہ سر وادی ہاتھ پھیلائے ہوئے دو مڑ پڑے ہیں منگتا رے میرے داتا کی سواری سر حشر خدا کی رحمت ان میں شرم تمہارے گلیے لائی گئے ان میں شرم تمہارے گلیے لائی گئے نا توانی کا علم ہم سے زوافا کو کیا نہ توانی کا علم ہم سے زوافا کو کیا نہ توانی کا علم اس بات کا علم کہ میں بڑا کمزور ہوں نہ توانی کا علم ہم سے زوافا کو کیا ہو ارے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہاتھ پکڑے حسن حسن جگہ تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوہ زیبا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وسجل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دخترِ خیر الورا ہے فاطمہ دخترِ خیر الورا ہے فاطمہ زوجہِ شیرِ خدا ہے سونے کالی والا کہہ دو فدا دے دے سونے کالی والا نور کا اپنے بچوں کا تصدق دے دے صدقہ نور کا عیسائیوں کو خالی لوٹاتی نہیں عطا ہے فاطمہ مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ سے ہے شاداب گلشن دین کا دین کا رونق بزم وفا ہے شاہ جینا سید الافراد محی الدین عبد القادر جیلانی میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن پاک کے نام میرا ولیوں لائی بڑی دیر سے ڈالو نسر کر سرکار ڈالو نسر کر سرکار ڈالو نسر کر سرکار ڈالو نسر کر سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل گئے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج جگے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج جگے گی لاج جگے گی لج پال کر اب کر دو جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا سی کا گزارا تیری خیر دیکھیے باران الہی فضل سے دولا بنا دیکھیے باران الہی فضل سے دولا بنا خوش شبہ خوش رنگ کرتی رہے پردہ صدا رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باقی رکھ الہی ان کو تو مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارا ہے سلٹ بنا ہو انہیں اولاد عطا احمد کی مبارک آل کا گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مگ کا کر یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے سنا یا الہی پھول جیسا حج کی کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیا تلک زندہ رہے یا خدا بیٹا جب تلک زندہ رہے خوب خدمت سنیت یا خدا کرتا رہے خوب خدمت سنیت یا خدا کرتا رہے دلدل عافیت سے عمر بھی پائے دراز دو جہاں کی نعمتوں سے بھی مولا نواز دو جہاں کی نعمتوں سے مولا نواز یہ میاں بیوی رہی جنت میں یک جا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جائے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا ہم سب کے بھی دل کی دعا میرے بھی خاندان سے مجھے قلبی طور پہ بہت زیادہ پیار ہے اور یہ آج سے نہیں بہت عرصہ ہو گیا ایک قدرتی ان سے ایک میری ایک انسیت زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں بھی تو دنیا میں رہنے والا بندہ ہوں اور میں بھی تو کہتے ہیں نا بہت دیکھا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں سچے سچے ان میں سے کوئی بناوٹ نہیں ہے کوئی کھوٹ نہیں ہے بہت ہی شریف النفس انسان ہے پورا خاندان میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بچے بھی یہ سارے بچے میرے سامنے الحمدللہ بڑے ہوئے ہیں اور اب ماشاءاللہ ان کا بھی صلہ پڑھ دیا ان کے بھائی کا پڑھا تھا اب اور بھائی پڑھے انشاءاللہ ان کا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے میں نے ان کے لکھے ہوئے سارے کلام پڑھے ایک کلام رہ گیا تو میں وہی پڑھ لیتا ہوں اور یہی سلام ہو جائے گا انشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اليقين النبي حاضرين علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين أول من صلى عليه أن يا رب العالمين وجب صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله وحجر سلم على ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، بتقاضائے بشری ہم سے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، سننے میں، سنانے میں، اہتمام میں، انصرام میں، انتظام میں کمی کوتاہی اللہ وہاں فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے افعال کو کفر سے بچا، ہمارے عقیدے کی سلامتی ہمیں نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں نہ کر دے۔ یا اللہ ہماری لغزشوں، ہماری زبانوں کو لغزشوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم مالک، پروردگار عالم، جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہر ایک کی جائز حاجت مراد پوری ہوں۔ بالخصوص دعا کیجیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اللہ ان کے لیے اپنا کرم فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور پیدا فرمائے۔ جو شہید ہیں اللہ ان کے درجہ کو بلند کر، جو زخمی ہیں روح صحت فرما، جن کے گھر ٹوٹ گئے اللہ ان کو اچھا نعمت عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں بچھڑ گئی انہیں اچھا نعم الوطن عطا فرما، اے کریم مالک عالم اسلام کو دینی غیرت نصیب فرما، رب کریم پروردگار عالم ان کی غیب سے مدد فرما، دشمنوں کو نیست و نابود کر عبرت کا نشانہ بنا، اے کریم مالک پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، مسلمانوں کی خیر ہو، ہم تمام کے جان مال آل اولاد علم عمل دین عقل عزت آبرو کی حفاظت ہو، اے اللہ اس برکت کا فرما، دعا کیجیے بخصوص رب کریم باران الہی عرف احمد، رب کریم ان کی شادی کو خانہ آبادی کر، ان کی آنے والی جو تقاریب ہیں یا اللہ انہیں خیر و آفت کے ساتھ سر انجام ہونا نصیب فرما، کریم انہیں جو اشعار میں نے پڑھے ہیں یہ دعائیں دی ہیں، رب کریم دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ انہیں نصیب فرما، اللہ ان گھر والوں پر میں کرم فرما، ان کے بزرگوں کا سایہ دراز فرما، اللہ ان کے والدین پر میں کرم فرما، ان کے بھائیوں پر ان کے بچوں پر اپنا خصوصی فضل کر، اے رب کریم تیری رضا کے لیے جو محبت تو نے عطا فرمائی ہے اس کی برکت دے، یا اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں دوستیاں نصیب فرما، بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مالک ہمیں دور حاضر کے فتنوں سے بچا، یا اللہ دجال تو آئے گا رب، اس سے پہلے جو دجیل آئیں گے اللہ دور حاضر کے دجیلوں سے محفوظ فرما، رب کریم ہمارا عقیدے کی حفاظت کر، ہمارے ایمان کی حفاظت کر، بار بار حرمین شریفین کی با ادب حاضر نصیب فرما، ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہم خیر فرما، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، رب کریم اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، اے سب کو عطا کرنے والے ہماری خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، تجھ سے نہ مانگے تو اس سے مانگے، تیرا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، اے کریم ہماری تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے، اپنے کرم کی بارش فرما دے، اپنی برکتیں ہم پر نازل فرما دے رب کریم، اور جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا کر دے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، يا اللہ جو جہاں سے آیا دور دراز سے جہاں سے بھی آیا اسے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹنا نصیب فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی وصحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.